پیارے باپا جان، میں درجہ میں کفلے مدینہ کا عینک لگاتا ہوں، چٹائی پر بیٹھتا ہوں، بعض طلبہ مجھے ریاکار کہتے ہیں، میں ہمت ہار کر ان اعمال کو ترک کر چکا ہوں، میرا یہ عمل کیسا ہے؟ نیز دل دکھانے والوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھئی اگر لوگ چھیڑتے ہیں اور اس طرح تانو تشنی کرتے ہیں تو عمل نہیں چھوڑنا چاہیے، عمل اپنا جاری رکھنا چاہیے، اور جو ایسا کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی ہوگی کہ دل آزار گفتگو کرتے ہیں، اور ان کو معافی بھی مانگنی پڑے گی جس کا دل دکھایا اس سے. ہاں البتہ وہ مستحب عمل جس سے امت فتنے میں پڑتی ہو اس کو ترک کرنا چاہیے، یا ایسی ترکیب سے کرے کہ لوگوں کو پتا نہ چلے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.